विचार चल रहा था श्लोक पे। ऊर्ध मूल मज शाखा अश्वत्तम राह रवेय छंदांसी सुपर्णानी यस्तम वेद स वेद विद। ऊर्ध मूल कालतः सूक्ष्म होने से और कारण होने से नित्य होने से महान होने से यह ऊर्ध है, ऐसा अनेक हेतुओं के कारण से ऊर्धत्व कथन किया गया है इस संसार विवृक्ष का। ऊर्धमूला अधशाख कह दिया, यही चीज आपको उसमें भी आता है, श्रुति में भी कठोर प्रश्न भी वैसे ही मंत्र आता है ऊर्धमूल अवाक शाखा। अधशाखा और अवाक शाखा शब्दावली भेद किया। अधशाखा तो महाभूत, ये सारी चीजें जो होती हैं श्रुति स्मृति के आधार पर अर्थ निर्णय करेंगे भाष्यकार, अलग अलग अर्थ बताएंगे, स्मृतियों को भी देंगे, महाभारत का श्लोक भी देंगे, नारद पुराण का श्लोक देंगे प्रमाण के रूप में, स्वयं की व्याख्या के प्रमाण के रूप में, क्योंकि इस विषय में अलग अलग लोग अलग अलग व्याख्या करते हैं, अलग अलग लोग अलग अलग व्याख्या लिए हैं, तो इसलिए अपना समर्थन को देना पड़ता है। अधशाखम माने महत अहंकार तन्मात्रा, ये सब जो कार्य है वो अध है, इसे ऊर्ध्वमूलम कारणभूतम और अधशाखम कार्यात्मकम माने कार्य कारण भाव से युक्त है, ऐसा यह अश्वत्थम स्वपी न स्थियते अश्वत्थम सुपिस्त से जो है अश्वत्थ शब्द। अव्ययम सनातन कर गए वहां श्रुति में, इन्होंने कह दिया अव्ययम अव्यय ऐसा प्राहु, जिसके पर्ण जिसके पत्ते छंदांसी विचारो वेद यस्तम वेद से वेद, जो ऐसा वृक्ष को जानता है वही वेदों का वेत्ता है, वही वास्तव में वेदों का वेत्ता है। भाष्य में तत्र तावत वृक्ष रूपक कल्पनया वैराग्य है तो संसार स्वरूपम वर्णयति, वृक्ष रूपी एक रूपक की कल्पना के माध्यम से वैराग्य का कारणीभूत जो संसार का स्वरूप को वर्णन करने जा रहे हैं, क्योंकि विरक्त से संसाराद भगवत तत्व ज्ञान अधिकारो नान्यस्य, जो व्यक्ति संसार से विरक्त है वही व्यक्ति भगवान के वास्तविक तत्व स्वरूप ज्ञान में अधिकार रखता है और अन्य सब अनधिकारी होते, नान्यस्य अन्य को इस भगवत तत्व ज्ञान में कोई अधिकार नहीं है। इस बात का ध्यान रखते हुए वृक्ष की रूप कलंकार के माध्यम से यहां समझाया जा रहा है। वैराग्यार्थ पहले संसार वृक्ष को समझाएंगे, फिर संसार वृक्ष बंधन का कारण होने इसको काटने की रास्ता भी असंग शास्त्र चित्त से कहेंगे। ऊर्ध मूलम की व्याख्या कर रहे हैं, कालतः सूक्ष्मत्वात् ऊर्ध्वम, पहला हेतु है काल से भी वह सूक्ष्म के कारण से ऊर्ध मूलम कह दिया गया, कारणत्वात् कारण होने से भी उसको ऊर्ध मूल कह दिया, नित्यत्वात् और नित्य धारा है इसलिए भी इसको ऊर्ध्वमूल कह दिया, महत्वच्च ऊर्ध्वमुच्यते और महत्व होने के कारण से भी इसको ऊर्ध्व शब्द से कह दे रहे हैं। ब्रह्मा अव्यक्त माया शक्ति मत अनमूल मूलस्य इति, क्योंकि ब्रह्म है अव्यक्त माया शक्ति वाला, वही है मूल जिसका, इति स्वयं संसार वृक्ष ऊर्ध्वमूल, वह यह जो संसार वृक्ष इस प्रकार का है उसका नाम ऊर्ध्वमूल होता है। काल से सूक्ष्म कारण रूप नित्य और महत्व होने से ऊर्ध्वत्व आ गया और मूल इसलिए कह दिया क्योंकि अव्यक्त माया शक्ति वाला ब्रह्म ही इसका मूल है, इसे ऊर्ध्वमूल कह दिया। श्रुतेश्च श्रुति प्रमाण है इसमें ऊर्ध्वमूल अवाक्षक इति कठोपनिषद 2-3-1 में, पुराणे च पुराण में से नारद पुराण 16वां अध्याय 5वें श्लोक से 7वें श्लोक तक और 11वां श्लोक, 4 श्लोक दे रहे हैं यहां नारद पुराण का, और ये श्लोक एक दो शब्द को अंतर करते हुए महाभारत में 14वें सर्ग 35वां अध्याय 20 से 23 श्लोक तक है, 4 श्लोक देंगे भाष्यकार यहां, 14, 35, 20 से 23 तक 23 तक नारद पुराण में, सोलवा अध्याय पांचवा श्लोक से सातवां श्लोक और ग्यारहवां श्लोक, पांच छह सात और ग्यारह। अव्यक्त मूल प्रभवस् तस्यैवानुग्रहोत्थित बुद्धिस्कंदमयश्च इंद्रियांतरकोटर महाभूत विशाखश्च विषय ही पत्रवान तथा धर्माधर्म सुपुष्पश्च सुख दुख फलोदय आजीव्य सर्वभूतानां ब्रह्म वृक्ष सनातन एतद् ब्रह्म वनं चैव ब्रह्माचरति नित्यशः एतत् छित्त्वा च भित्त्वा च ज्ञानेन परमासिना ततश्चात्मरतिं प्राप्य यस्मन्नावर्तते पुनः इत्यादि। कहते लौकिक वृक्ष के साधन में कैसी है उस पुराण श्लोक से स्पष्ट अव्यक्त मैंने अव्याकृतम वही है मूल तस्मात् प्रवन उससे उत्पन्न हुआ इसलिए अव्यक्त मूल प्रभव यस्य तादृश वृक्ष स तथा तस्य मूलस्य अव्यक्तस्य अनुग्रहाद अधिदृढ़त्वाद उत्थित संवर्धित तस्यैव अनुग्रहोत्थित उसी मूल जो अव्यक्त माया है अव्याकृत है उसी का अनुग्रह से अत्यंत दृढ़ हो रखा है ये बुद्धिस्कंदमयश्चैव। और इस वृक्ष की शाखाएं स्कंद से पैदा होते तना से बीच का जो ट्रंक जो तना उसे तो शाखाएं निकलती वो जब तना बोला जाता है उस स्कंद बोलते हैं संस्कृत में स्कंद है फिर उसमें शाखाएं निकलेगी वो स्कंद क्या है बुद्धि स्कंदमयश्चैव बुद्धे है सकाशात नाना परिणाम आ जाएंगे बुद्धि के इससे ही अनेक प्रकार के परिणाम पैदा होते हैं इसे बुद्धि स्कंद के समान स्कंद है तन्मय तत् प्रचुर बुद्धि प्रचुर यह संसार वृक्ष का तना है। और इंद्रियांतर कोटर इंद्रियाणा मंत्राणी छिद्राणी कोठराणी यशसा इंद्रियों का ये जो छिद्र के समान छिद्र है गोलक है एक कोठर है पेड़ का तने में जगह जगह क्या होता है खड्डा होता है गड्ढे होते हैं अंदर में जिसे उल्लू पक्षी बैठते हैं अपना अंडा उंडा भी रख देते हैं उसको कोठर कहा जाता है कोठर। वुडपेकर आता है वुडपेकर पक्षी होती वो छेद कर करके करा बना देता है अब वो बना के चला जाता है बेचारा उसका अपना आ जाता है बनाने का रहता नहीं ज्यादा वहां हर आते दूसरे ही वहां पर आकर के अधिकतर उल्लू आगे बैठ जाता उल्लू का घर बन गया और कभी दूसरी चिड़िया भी घर बना लेती उसको वहां अपने अंडे अंडे रख देते हैं सुरक्षित है और कई लोग उसको नाश करने के लिए आग रख देते हैं कोयला जला के उसमें रख देते धीरे धीरे धीरे धीरे पूरा पेड़ को नष्ट कर देगा कोठराग्नि कहा जाते हैं कोठरा जाठराग्नि है कोठराग्नि ये कोठर के समान कोठर इंद्रियों के जो गोलक हैं और ये महाभूत महाभूत विशाखश्च महाभूतानि पृथ्वी आदि ने आकाशांतानि विशाखाएं स्तंभ ये विशाखाओं के समान शाखाएं समझो विषय ही पत्रवांस तथा और जो विषय है रूप रस गंध स्पर्श आदि यही पत्तों के समान पत्ते हैं धर्माधर्म सुपुष्पश्च धर्म और अधर्म ये दोनों उसके पुष्प है सुख और दुख ही फल है। आजीव्य सर्वभूतानां उपजीव्यत्वं सकल जीवों का उपजीवी है आश्रय के समान आश्रय है सकल भूतों का यह संसार वृक्ष ब्रह्म वृक्ष है इसका नाम ब्रह्म वृक्ष भी है उन्हें ब्रह्मण अधिष्ठित ब्रह्म से अधिष्ठित वृक्षों ने इसे ब्रह्मवृक्ष का दिया तथापि ज्ञान बिना अच्छेत्म अशक्यतया ज्ञान के बिना अच्छेदम नहीं हो सकता इसे इसका नाम रख दिया सनातन अज्ञान के दृष्टिकोण से सनातन अज्ञान से छेदन हो गया तो वो अनित्य है और रहा ही नहीं खत्म हो जाता है ही नहीं चीज ये तद ब्रह्म वनम ये तद ब्रह्म वनम गौरिया ये तच ब्रह्मण परस्य आत्मनो वनम वनम मैंने जंगल नहीं ब्रह्म का जंगल ऐसा अर्थ नहीं करना ब्रह्म का वनम मैंने वननीयम संभजनीयम अत्र उस ब्रह्म का सम्यक भजन चिंतन मनन इसी संसार वृक्ष में अंदर में रह करके ये प्राप्त मनुष्य शरीरों में रह करके आप कर सकते हो ना, इसे इसका नाम ब्रह्म वनम हो गया संसार वृक्ष का नाम। क्योंकि संसार वृक्ष आप बाहर हो जाएंगे, बाहर होने का मतलब क्या, शरीर आदि का अभाव हो गया, फिर भजन क्या करोगे। इस संसार रूपी जो महान वृक्ष के अंतर्गत 84 लाख योनियों में से किसी न किसी योनि में कोई न कोई शरीर प्राप्त है, उन शरीरों के माध्यम से ही हम उस भगवान का भजन कर सकते हैं। वनु संभजने दातो, यहाँ पर वनु संभजने दा, इसलिए आनंद को कह रहे हैं ब्रह्मण परस्यात्मन वनम मैंने वननीयम संभजनीयम अत्र ब्रह्म प्रसिद्ध वृक्ष से तस् संसाराख्य से तदेव ब्रह्म सारभूतम अथवा ब्रह्म वृक्ष से अनवच्छिन्न संसार मंडल से तदेत ब्रह्म वनम इव वनम वननीयम संभजनीयम नहीं ब्रह्मातिरिक्तम संसार से आस्पदम अस्ति ब्रह्मैव विद्या संसर्दिति अभिगमादित्यर्थः। क्योंकि जो है परब्रह्म परमात्मा का सम्यक प्रकार से भजन करने योग्य यह संसार वृक्ष में विद्यमान विभिन्न प्रकार के शरीरों में से विशेष रूपेण यह मनुष्य शरीर है। और ब्रह्म प्रतिष्ठितम वृक्षस्य, ब्रह्म के द्वारा प्रसिद्ध यह वृक्ष का अंदर तस् संसाराख्य संसार नाम का वृक्ष है तदेव ब्रह्म सारभूतम, अतएव इस संसार वृक्ष का सारभूत वस्तु क्या है, इसका अधिष्ठान बता ब्रह्म ही सारभूत वस्तु है। जैसे सर्प का सार क्या है, रज्जु ही है। सर्प का सर्प आदियों का सारभूत वस्तु क्या हो सकता है, रज्जु के अलावा और कुछ नहीं। जैसे इस संसार वृक्ष का सारभूत वस्तु वह ब्रह्म ही है, वही इसलिए चिंतन करने योग्य भजन करने योग्य है, ऐसा समझनी चाहिए। अतः दूसरे अर्थ अस्य ब्रह्म वृक्षस्य अनवच्छिन्नस्य, क्योंकि ब्रह्म रूपा वृक्ष कैसा है, अनवच्छिन्न लंबा चौड़ा, किसको पता ही नहीं संसार कितना लंबा चौड़ा है। संसार मंडलस्य तदेतद् ब्रह्म वनम इव वनम, वह यह जो ब्रह्म है वन के समान वन है, वननीयम संभजनीयम नहीं ब्रह्मातिरिक्तम संसार से आस्पदम, कि ब्रह्म से अतिरिक्त कोई और जो संसार का आश्रय हो नहीं सकता, अधिष्ठान नहीं हो सकता, इसलिए ब्रह्मैव अविद्या संसर्दी से ब्रह्म ही अविद्या की वजह से संसार रूपण हमें दिखाई दे रहा है, ऐसा समझनी चाहिए। अहम ब्रह्म इति दृढ़ ज्ञान उक्तम संसार वचन छिप्ता, और ऐसे संसार विषय छिप्ता च भित्ता च ज्ञानेन परमासिना। श्लोक में है ना ज्ञान रूपी परम श्रेष्ठ तलवार के द्वारा, असी कहते तलवार को परम असीना, सर्वश्रेष्ठ तलवार है ज्ञान, उसके द्वारा क्या ज्ञान है ना, अहम ब्रह्मास्मि दृढ़ ज्ञान उत्तम संसार वचन छित्ता प्रतिबंधक भावाद आकृष्ट भूत्वा, और हृदय की ग्रंथियां सारा भेदर हो गए तो प्रतिबंधक नहीं रह गया तो आत्मनिष्ठ होकर के ततश्च आत्मरतिम प्राप्य मैंने आत्मनिष्ठा को प्राप्त करके यस्मात् नावर्तते पुनः, पुनरावृत्ति रहित कैवल्य को ही प्राप्त करता है, यह इसका तात्पर्य है। इत्यादि स्मृति भी इसमें प्रमाण है। तम ऊर्ध मूलम संसारम मायामयम वृक्षम, अथवा यह जिस प्रकार जो ऊर्ध है कालादि से कालादि दृष्टिया ऊर्ध्वत्व जिसमें, और ब्रह्म है मूल जिसका, ऐसे ही ऊर्ध मूल आत्मा के संसार मायामय है ये वृक्ष। अधशाखम शाखा हमने कार्य, जैसे वृक्ष का कार्य क्या है, शाखाएं होती है उसी, और यहां पर भी ये संसार का कार्य क्या है, कहते हैं मूल का कारण का कार्य है महद अहंकार तन्मात्र अध शाखा इव अस्य अधो भवंती थी स्वयं अधशाख तम अधशाखम ऊर्धमूलम अधशाखम। महत् पहला महत्त्व पैदा हुआ ना मायावच्छिन्न चैतन्य से महत्त्व, महत्त्व से अहंकार, अहंकार से तन्मात्राएं, और तन्मात्राओं से भूत बोध दृष्टि, शाखा के समान शाखा है। इसीलिए कार्य होने के ना इसको अधशब्द प्रयोग कर दिया, जो कारण पूर्व में होता है कार्य तदनंतर होता है, पूर्व में जो है उसको ऊर्ध्वम कह दिया, पर में जो आया है उसको अधः कह दिया, ऊपर नीचे से तात्पर्य नहीं है, कार्य और कारण, ऊर्ध शब्द कारण पर लेंगे और अध शब्द को कार्य पर लेंगे, ऐसा है यह अध शाखा वाला कार्यों वाला, कार्य के समान कार्य वाला ये सारा जगत। तमदशाखम न शोप स्थाता इति अश्वत्थ। देखो न शोप स्थाता, कल तक भी नहीं टिकने वाला, अगर न स्थातु योग्य, क्यों? अंडृत तत्वाद अश्वत्थम संसार, क्योंकि अंडृत मिथ्या है। टिकने को तो लाखों साल तक टिक जाए, न टिका तो ज्ञान हो जाए तो क्षण भर भी न टिके। ज्ञान और अज्ञान का खेल है, मन की भ्रांति, भ्रांति का कोई दवाई है नहीं ना, भ्रम को कोई दवाई है क्या संसार में? कोई दवाई आपकी भ्रांति को आप स्वयं अपने आप दूर कर ले सकते हैं। उस भ्रांति को दूर कर सहयोग दूसरा दे सकता है, लेकिन उस सहयोग को, सहयोग देने वाले पर विश्वास हो, श्रद्धा हो, भक्ति हो, सब कुछ हो। जैसे दसवें तुम सब आकर के बोल दिया तुम ही दसवा हो, अरे बोलने से मानेगा तब तो, उस बोलने वाले के प्रति विश्वास तो होना चाहिए जो कह रहे हमारे हित में बोल रहे हैं, तब मानेगा। जो आप कह रहे भाई दसवा मरना मारा, दसवा मरा नहीं है, खुशी तो होती ना उसी सुन करके, दसवा मर गया सुना था बोल रहे थे, अब सुन लिया दसवा मरा है थोड़ा विश्वास हो सकता है, इसका मतलब जो कह रहा है तो कुछ तो रहस्य होगा। तो जानने की कुतूहलता बढ़ी, उनके प्रति भावना बना, उसे और कह रहे कहाँ है बताओ, बताओ कहाँ है दसवा, तो पीछा पड़ा, परिप्रश्न न सेवया वाली बात आ गई ना, पीछा पड़ा पूछ रहा दसवा कहाँ है वो, तब तो कह रहे बताता हूँ धीरे धीरे तुमको, गिनो ये कौन कौन है, तुम अलग खड़े हो जाओ पूछने वाला, भाग्य यहाँ आए तुम्हारे आदमी से बुलाओ सामने, उन्होंने खड़ा की गिनाया सबको, फिर उनकी ओर घुमाया, अब बता तो अपना कौन जो गिनने वाला, नौ तो तुमने गिन लिया, उन नौ गिनने वाला उन नौ से अलग जो तुम कौन हो, तो समझ में आई दशमो अस्मी मई वो दसवा हूं। तो इसी तरह से यहां भी प्रक्रिया है, भ्रांति को दूर करने के लिए वेद उपनिषद आया हुआ है, और कलयुग में क्या अनंत युगों से चले आ रहा गुरु परंपरा, अनादि परंपरा ही, श्रुतियां ऋषियों के हृदय में प्रकट हुए नित्य श्रुति, और वो सजाति उच्चारण पूर्वक आगे आगे आते आते आज तक हम लोगों तक आए, और आगे भी जाते रहेगा आप लोगों के माध्यम से, और आजकल तो सीढ़ियों के माध्यम से भी आगे चला जाएगा, गुरु के पास पढ़ने की जरूरत है नहीं, सीढ़ी खरीदो और सुन लो, किसके आश्रम में जाना नहीं, किसके आने की जरूरत नहीं है, ये नहीं, और सीढ़ी की सफाई कर लिया, मेंटेन कर लिया अच्छी तरह से, यही गुरु की सेवा है, वही गुरु है ना। तो सीढ़ी का आता है ना वैलेट बैग, है सीढ़ी बैग को साफ करो, वो समझो हाँ ये महाराज जी का हमने जो है कपड़ा धो दिया, सफाई हो गई, सेवा हो गई, और सीढ़ी गुरु आजकल बनेंगे धीरे धीरे, सीढ़ी गुरु हो जाएगा, डीवीडी गुरु हो जाएगा, आसान हो जाएगा ना लोग, मुक्ति बहुत आसान होती जा रही है यहाँ कलयुग में, बहुत आसान है। इसलिए कहते हैं कि ऐसा एवरेज कोई भरोसा नहीं इसका, टिका गया तो अनंत काल तक भ्रम भ्रांति बहुत समय तक टिकी रह जाती, कईयों की भ्रांति जिंदगी भर चलता है, बाद में समझ में आते हो हम तो भ्रांति में थे, सब गड़बड़ होता रहा आज तक। कई बार भाई भाई में रिश्तेदारों ने देखा इस प्रकार से, बहुत समय तक भ्रांति में, एक दूसरे बात नहीं करेंगे, विरोध में रहेंगे, वो जहां जाएगी वहां जाएगा नहीं, ऐसे ऐसे सब देखा। अब अचानक क्या दिमाग घूम जाता है, वो भ्रांति जो पुरुष उसकी भ्रांति दूर हो जाती है, बड़ा हिम्मत करके दूसरे के माध्यम माध्यम से ढूंढ ढांड करके जो है वो उसके साथ मिल जाता है, भाई भाई मिल जाते हैं प्रेम से, कहते हमसे गलती हो, एक है उसको वो भी कहते हमसे गलती हो गई, हम भी समझ में नहीं आए, एक दूसरे के भ्रांति दूर हो जाती है। तो ऐसे होते हैं, इसी तरह से होता है। अब यहां तो अनेक जन्मों से भ्रांति चल रही है ना, अविद्या इस ब्रह्म का ज्ञान होने नहीं दे रही, अनंत जन्मों से चले आ रहा है, अनेक जन्म नहीं बल्कि अनंत जन्मों से, अनंत 84 लाख योनियों में भटकते हुए अनंत जन्म बीत चुके हैं, तब से भ्रांति चली आ रही है, इसलिए संसार पुरुष को सनातन कर दिया। लेकिन जिस समय हम ब्रह्मास्मि ज्ञानोदय हो जाए, अनुभूति हो जाए, साक्षात्कार हो जाए, उस क्षण नष्ट हो जाने का नाम अशुद्ध भी रख दिया, अव्यय भी है अशुद्ध भी, दोनों ही बात है। अव्यय मिसला के कह रहे क्षण प्रध्वंस नाम अश्वत्तम प्राहु कथयंती, ऐसे संसार पुरुष को बड़े ज्ञानी पुरुष लोग कहते हैं क्षण प्रध्वंसिनम, अश्वत्थम ने क्षण प्रध्वंसी है, एक क्षण में गया तो साफ बिल्कुल खत्म, टिकने वाला है नहीं, एक क्षण से ज्यादा नहीं लगता, ज्ञान के समकाल आत्मा के साक्षात्कार के समकाल में नष्ट हो जाता है, उत्तर क्षण तक टिकने वाला भी नहीं। अज्ञान जब तक है तब तक अव्ययम् संसार मायामयम् अनादि काल प्रवृत्तत्व स्वयं संसार वृक्ष अव्ययो अनाद्यनंद देहादि संतान आश्रयो सुप्रसिद्ध तम अव्ययम्। अभी क्यों है ये संसार मायामय है, अनादि काल से प्रवृत्त है। ऐसा वाया जो संसार वृक्ष काव्य इसलिए कहते हैं कि अनादि और अनंत देह संतान का आश्रय भूत है। अनादि काल से चलाया हुआ अनंत देह, क्योंकि एक एक योनि में भी कितनी जन्म आप लिए हैं क्या पता। एक पक्षी योनि में देख लो कितनी लाख हैं। पहला श्लोक सर्वदर्शन सार में यही है, कितने लाख, 11 लाख पक्षी योनि, पशु योनि, जलचर योनि सब मिला के 84 लाख। और प्रत्येक योनि प्रजाति अलग अलग है, उन प्रजातियों में अब सिंगापुर में एक जगह है, उन्होंने संग्रहालय बनाया किसकी, मकोड़ों की और उसकी तितली की, तितली। इतनी लाखों की संख्या में तितलियों का डिजाइन है और सारा वस्तु संग्रहालय में रखा है, देख करके आश्चर्य कर। एक तितली जाति की इतने लाखों की डिजाइन, वो भी इतना संग्रह किए हैं ना, पूरा थोड़े हैं संसार भर का, वो भी अधूरा ही होता है, जितना कर सकते हैं वही अद्भुत। मकोड़े कीड़े मकोड़े का तो चींटी से लेकर छोटी छोटी से लेकर देखने में पता लग जाता है, ये इसका बाप इसका बाप, जैसे बड़ा बड़ा बड़ा बड़ा बड़ा बड़ा बड़ा छोटा से छोटे से बड़े, तो कितनी प्रजातियां मन में सब एक जैसे जो है ना, दो मोटा मोटा होता है जैसे चींटी होती है, मकोड़े होते हैं, काले किधर काले इधर पैर इधर जुड़ा हुआ उसी डिजाइन की, लेकिन प्रजाति इतनी सारी, कई तो जिंदे भी रखे हुए हैं वहां, ऐसे संग्रहालय बना हुआ है, देखते रह जाए आदमी। प्रजातियों को लेकर तो पता ही नहीं संख्या कितनी है, तो कहने के लिए हम 84 लाख योनि कह देते हैं, उन प्रत्येक योनि में प्रजातियों को लेंगे तो अनंत, इसलिए कहते अनंत देहादि संतानाश्रयो हि सुप्रसिद्ध संसार तम संसारम अभ्ययम् इति वह संसार अभ्य रूप संसार तस्य संसार वृक्ष से इदम अन्यत् विशेषण, उसी संसार वृक्ष का और विशेषण देकर समझाया जा रहा है। क्या छंदांसी छादनात् ऋग्यजस्सामलक्षणानि यस संसार वृक्षस्य, ये आच्छादन करते हैं, ढकते हैं इस संसार वृक्ष को, ढकने का सुरक्षित रखने का, क्यों आप अपने शरीर को कपड़ों से ढकने से क्या होता है, आपकी शरीर की रक्षा होती है, तभी तो कपड़ा पहनते हैं, कपड़ा पहनने की जरूरत क्या। ऐसे भी मनुष्य जो बिना कपड़ा पहने ही रहते हैं, उनके भी आच्छादन बना दिया भगवान, क्या बनाते हैं, ये चमड़ा बना रखा है जबरदस्त, और चमड़े के ऊपर बाल बना रखा है, जो कभी कपड़ा नहीं पहनते हैं उनकी चमड़ा देखो भैंस की चमड़ी जैसे हो जाता है, और उनके बाल लंबे लंबे, उस जब उसको रक्षा कर रहा है शरीर को, बंदर वगैरह को देखिए स्पष्ट है। तो वो जो एक रक्षा कवच होता है आपके मुख्य मांस हाड मांस खूनमय शरीर की रक्षा करने के लिए, ऊपर से चमड़ा, उसके ऊपर बाल है, उसके ऊपर आप कपड़ा पहनते हो, कपड़े पर कपड़े, कपड़े पर कपड़े, कपड़े पर कपड़े पहनना पड़ता है ना, पंचकोश बाहर भी, पंचकोश भीतर, पंचकोश बाहर, मतलब बनियान होता है, बनियान के ऊपर गर्म बनियान, गर्म बनियान के ऊपर स्वेटर, स्वेटर के ऊपर एक और स्वेटर या जैकेट, उसके ऊपर एक शॉल, पंचकोश तो बाहर बन गया। तो ये जो पहन के करते क्या हम इस हार्ड मांस खून मय शरीर की रक्षा करते, इसे संसार वृक्ष की रक्षा का ढक्कन के समान ढकने वाला और रक्षा करने वाला कौन है, ऋग यजु साम रूपा वेद है, छादना छंद, छंदांसी माने वेदांत करता, यस्य संसार वृक्षस्य जिस वृक्ष के आच्छादक के समान आच्छादक के तीनों वेद हैं, पर्णानि व पर्णानि, यही इस संसार वृक्ष का पत्ते के समान पत्ते हैं, पत्तों का काम ही है उस पेड़ की रक्षा करना, जिस पेड़ के सारे पत्ते गिर जाते धीरे धीरे पेड़ ही दोबारा पत्ते न हो तो वो पेड़ सूख के खत्म हो जाए, पत्ते उसके लिए ऑक्सीजन वगैरह देने वाले होकर के रक्षक बन जाते हैं। सब संसार वृक्ष के पत्ते के समान पत्ते हैं ये, कौन, ये वेद रक्षा करने वाले, प्राण आधान भी कर देते, प्राण प्रदान करने वाले, तो पत्तों में छेद होता है, उन छेदों के माध्यम से ही ऑक्सीजन लेना, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना एक प्रक्रिया होती है। शाखों से सीधे नहीं होता, पत्तों के माध्यम से होता है। जब पत्ते खत्म हो गए और दोबारा नहीं आते हैं कोमल पत्ते, फिर वो जल्दी पेड़ में मर जाएगा, कुछ समय तक सहन करेगा, उसके बाद खत्म हो जाएगा। इसे दोबारा पत्ते आ जाते, देखो अब पतझड़, पतझड़ एक महीना होता ना वसंत ऋतु, पतझड़ हो सारे पत्ते गिर जाते, नए पत्ते आ जाते। यथा वृक्ष से परिरक्षणार्थानी परिणानी, जैसे वृक्ष की परिरक्षा के लिए ही पत्ते होते हैं, तथा वेदा संसार वृक्ष परिरक्षणार्थ, उसी प्रकार से जो वेद है संसार वृक्ष का परिरक्षा करने के लिए होते हैं। धर्माधर्म हेतु फल प्रकाशनार्थता, क्योंकि धर्म और अधर्म और उसकी जो साधन है और फल है, इनका प्रकाशन करने के लिए ही ये वेद होते हैं। तो वेद क्या कर रहे हैं आपको, पुण्य पाप और इनके साधन और उनका फल लोक स्वर्ग आदि, इनका प्रकाशन करने के माध्यम से आप मनुष्यों को इनमें प्रवृत्त करा करके इस संसार वृक्ष की रक्षा कर रहे हैं। वेद सीधे थोड़ी रक्षा करता है संसार वृक्ष का, ये वेद हम लोगों के माध्यम से रक्षा करता है। वेद रूपी पत्ते का जो तने से जुड़े हुए रहते हैं वो जो होता है वो आप ही लोग हैं, वेद और संसार वृक्ष का बीच में जोड़। वेद कहा आपने कर्म किया, वो कर्म और उपासना ज्ञान जो अनुष्ठान कर रहे हैं उसके माध्यम से वृक्ष का पोषण हो रहा है संसार वृक्ष का। इसे अग्नौ प्रास्ता आहुति आदित्यम उपतिष्ठते, मनुस्मृति अधिकार ने कहा ना, यहां पर भी कहा पहले यज्ञ के द्वारा ही लोगों की रक्षा चल रहा है। अग्नि में डाले आहुति सूर्य में जाते हैं, सूर्य से बाल बन के आते हैं, बाल से वापस पानी होता है, उससे फिर अनाज होता है, इस अन्ना भवंती भूतानि इत्यादि प्रक्रिया चलती है। यज्ञादन्न संभव कहा है ना पहले, तो इसलिए संसार चक्र इसी प्रकार से है। ये वेद धर्म अधर्म, धर्म का साधन और धर्म का साधन यज्ञ कर्म कांड आदि और उसका फलभूत स्वर्ग आदि लोगों को सारे चीज प्रकाशन के माध्यम से इस संसार वृक्ष का परिरक्षा करते हैं। इस प्रकार से यथा व्याकातन संसार वृक्षम समूलम यह तम वेद सा, जो पुरुष जिस प्रकार से व्याख्यान किया गया उस प्रकार वाला वह यह जो मूल सेत्र इस संसार वृक्ष को जो जानता है, स वेदवित वेदार्थवित, वही वास्तव वेद का अर्थ को जानने वाला महान पुरुष समझो। समूल संसार वृक्ष ज्ञाने अमूलम हित्ता मूलम एव निष्कृष्य जातुम शक्यम, अमूल वाला कुतूहल को त्याग करके मूल को निष्कृष्ट करके उखाड़ के जड़ से उखाड़ के फेंकने में व्यक्ति प्रयत्न कर सकता है। ज्ञानार्थम प्रयत्तव्यम, उसी का ज्ञान के लिए प्रयत्न करना चाहिए, इस भाव को मन में रख करके बात कहा जा रहा है। नहीं संसार वृक्षा दस्मा समूलात अन्यो अणुमात्रोप्य अवशिष्टो अस्ति, इसीलिए इस संसार वृक्ष से समूलात अस्मात् संसार वृक्षा मूल सहित कारण सहित इस संसार वृक्ष से अलग अन्यो अणुमात्रोपी थोड़ा सा भी कुछ भी ज्ञेयो नहीं अवशिष्ट अस्ति, कुछ भी ज्ञेय नाम का पदार्थ ज्ञेय वस्तु नहीं रह जाता है। जो कुछ भी जानना है वह संसार का वृक्ष है, वही मूल सहित जान लो इसको, मूल क्या है इसका, वह ब्रह्म ही है, माया शक्ति विशिष्ट ब्रह्म मूल कारण। इसे मूल कारण सहित संसार वृक्ष का असलियत को आप पहचान लोगे, जानने का मतलब क्या, इसको जानने के इस पूरा फिर संसार का स्टडी करो, ऐसा नहीं है, संसार का अध्ययन करना नहीं है हमें, तात्पर्य है इस संसार का स्वरूप को जान लेना है बस। एक ऐसा चीज है ये आप जान लोगे ना, क्योंकि जानने योग्य संसार है, संसार में कुछ है तो यह संसार ही है जानने योग्य। इसी असली रहस्य को जान लिया आपने तो अपने आप पहुंच जाओगे ब्रह्म रूपी अधिष्ठान में। जब तक इस सत्य तो बुद्धि बनाए रखेंगे तब तक हम फंसे रहेंगे। अतः सर्वज्ञ स यो वेदार्थ विदिति समूल वृक्ष ज्ञानम स्तौति, वह सर्वज्ञ ही है मान लो जो इस प्रकार के वेद ग्रंथ को जानने वाला है। इस प्रकार के कहते हुए समूल संसार वृक्ष ज्ञान की स्तुति की जा रही है, ताकि आपका ध्यान आकर्षण हो, ताकि समूल इस संसार वृक्ष को अच्छी ढंग से समझ लें और इससे विरक्त हो जावे। एतदर्थ स्थिति किया गया है। इसको जानने से मोक्ष नहीं होगा, इसको जानने से वैराग्य होना चाहिए। ये संस्कार संसार को देख के अपने संसार के संस्कार को नष्ट करते हुए रक्त जो नहीं होता है वह संसार मुझको समझा ही नहीं मानना पड़ेगा, ये वैराग्य नहीं होता क्या फायदा। ये तो आचार्य शंकर उपदेश शास्त्र में कहते हैं जिस व्यक्ति को अपने शरीर समझ में ही नहीं आया अभी तक, इसका ये मोह भंग नहीं हो पाया है, उसका वेदांत का उपदेश क्या करेगा। अपने शरीर के मोह भंग नहीं हुआ तो संसार से मोह कहां से भंग हो जाए, कि संसार शुरू ही होता अपने शरीर से, अपने शरीर में हो तो संसार क्या आपके लिए, आपके अपना शरीर से ही शुरू होता है संसार। क्योंकि जगते ही पर आप क्या मिलेगा, पहले सबसे ज्ञान किसका होता है, अपने शरीर का, मैं हूं, मैं जिंदा हूं, मैं उठ गया हूं, मैं ये मंजन करूंगा, मैं ये करूंगा, शुरू तो यहां से हुई। फिर पिताजी माताजी भाई स्कूल है वो बाहर बाद में होता है सब, तो शुरू अपना शरीर से होता है, फिर बाहर बढ़ते जाता है, बढ़ते जाते संसार पक्ष बढ़ता है। जितनी लंबी चौड़ी चक्र लंबी चौड़ी संसार देख सकते हैं, संबंध जोड़ सकते, इसलिए गांव ने अपने शरीर से जिसका वैराग्य नहीं हुआ, अपने शरीर का मोह जिसका अभी तक भंग नहीं हुआ, उसका वेदांत उपदेश निरर्थक हो जाता है। इस संसार वृक्ष को समझने का मतलब क्या, अपने शरीर से विरक्त हो जाओ, अपने शरीर का ही मोह भंग करके इससे विरक्त हो जाओ, जिंदा रहे मरे कोई मतलब नहीं मेरे को, मेरा लक्ष्य है अपना सर्वोत्तम ब्रह्मास्म चिंतन करना है। आसक्त राम का नरेंद्र वेदांत चिंतया, निरंतर वही चिंतन करनी है। कार कर वशात शरीर की रक्षा के लिए आवश्यकी भूत मल मूत्र त्याग से लेकर आहार वस्त्र धारण, आहार ग्रहण वस्त्र धारण आदि कार्य करते हुए इच्छा लाभ में संतुष्ट हो भी, वह भी इच्छा लाभ संतुष्ट होकर के करना है। साथ साथ जो है जो प्राकर्म फल भोग के अंतर्गत आता है, विषम स्थिति चानुकूल स्थिति, उन सब स्थितियों में धर्मानुसारेण आचरण करने का प्रयास करना, यही संयत इंद्रिय का काम। इंद्रियों को संयम में रख करके संत ही जो मन को मार, वासना के अनुसार राग द्वेष अनुसार न चलते हुए नियंत्रण में रखकर चलना, तो वही कह रहे हैं वह सर्वज्ञ हो जाता है, वही वेदार्थ को जानने वाला है। ऐसे ये समूल वृक्ष की ज्ञान की स्तुति की गई। तस्य संसार वृक्ष से अपरा अवयव कल्पनो उच्यते, उसी संसार वृक्ष का अन्य जो अवयव है उसकी भी कथन करने जा रहे हैं, अवयव कल्पना को कथन आरंभ कर दिया। अधश्चोर्धं प्रसृतास्तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रवाला अधश्च मूलान्यनुसंततानि कर्माणुबंधीनि मनुष्यलोके। अधश्च ऊर्धं, यहां अदर उर्ध शब्द का अर्थ हो जाएगा अदश्च ऊर्धम, यह मनुष्य को लेकर के शुरू करेंगे, मनुष्य से ऊर्ध देव योनि से लेकर के ब्रह्मा तक ये सारी योनियों को ऊर्ध, और यहां से अध मनुष्य से नीचे क्या है स्थावर पर्यंत कीट पतंग पर्यंत सारी योनिया, मनुष्य की अपेक्षा से नीचे स्थावर पर्यंत और मनुष्य की अपेक्षा से ऊपर जो है ब्रह्मा पर्यंत प्रसता विस्तार को प्राप्त हुए तस्य शाखा, इस वृक्ष की शाखाएं छोटी छोटी शाखाएं, पहले स्कंद बता देना बड़ा शाखा बता दिया प्रमुख शाखा, वो शाखाओं से छोटी छोटी निकलती है वह सारे के सारी योनियां हैं। समझ लो गुण प्रवृद्धा, ये जो सत्व रजस्तम तीन गुण है इनसे ये मजबूत होते जाते हैं। प्रवृद्धा विषय प्रवाला, और जो नए जो कोमल पत्ते प्रत्येक छोटी छोटी शाखा में क्या है शब्द रूप स्पर्श विषय है, ये विषय ही प्रवाल के समान प्रवाल है। अदश्च मूलानि अनुसंततानि, अदश्च मूलानि अनुसंततानि, पहले संसार विषय परम मूल बता दिया, उपादान कारण बता दिया था, और अब कर्मफल जनित राग द्वेष आदि वासना मूल के समान मूल है। मूलानि वे भी कैसे धर्म धर्म आदि प्रवृत्ति कारण वाले होकर के अवांत भावी होता हुआ हमेशा निरंतर लगे हुए हैं। अनुसंततानी अनुप्रविष्ट है, कर्मानुबंधीनी कर्म ने धर्माधर्म रूपा कर्म वे ही अनुबंध, अनुबंध के समान अनुबंध है भी वो अनुभव करता हुआ इस मनुष्य लोक में विद्यमान है, मनुष्य लोक में है ये समझो कर दिया। भाष्य का समझा रहे देखिए, अधो मनुष्यादिभ्यो आ गया ना, मनुष्यादिभ्यो या स्थावरम, स्थावर योनि पर्यंत का नाम अध। ऊर्धम क्या है, यावत ब्रह्म विश्वसृजो धर्म इत्यदंतम, और विश्व का सृष्टि करने वाला वो जो ब्रह्मा है वो यहां से मनुष्य से अपेक्षा से ऊर्ध्व योनियों में गिनती करना। धर्म नाम स्वीकृत इत्यदंतम, सारी चीजें यथा कर्म यथा श्रद्धम ज्ञान कर फलानी तस्य वृक्ष शाखा, जो जैसा कर्म और जैसी उपासना और ज्ञान है उसी के अनुसार ज्ञान और कर्म के फल रूपेण स्थावर से लेकर के ब्रह्मा पर्यंत सकल योनियों का फल को यह प्राप्त करता है। ये जो विभिन्न प्रकार की योनियां है स्थावर से ब्रह्मा तक, ये ही इस वृक्ष की शाखा के समान शाखा होकर के फैले हुए हैं, प्रसृताहा प्रगताहा। केवल फैले हुए नहीं, ये मोटे तगड़े ताजे कैसे रहते हैं, ये कहते गुणों के दर तो खान पीन मिलते रहता है। गुण प्रवृद्धा गुण ही सतमो भी प्रवृद्धा स्थूलीकृता उपादान भूत ही, उपादान भूत सत्तम रूपी गुणों के माध्यम से स्थूलता को प्राप्त हो चुके हैं, दृढ़ता को प्राप्त हो जाते हैं, मजबूत बन के टिके रहते हैं। कभी ये कोई भी ये प्रशाखाएं भी टूटती नहीं है, तो मूल शाखा स्कंध हो कहां से टूट जाएंगी। और विषय प्रवाल विषय शब्द आदि शब्द स्पर्श घटपटादि ये सारा विषय ही प्रवाल इव प्रवाल, प्रवाल के समान प्रवाल कोमल पत्तों के समान पत्ते हैं। देहादि कर्म फलेभ्यो शाखाभ्यो अंकुरी भवंती इव, क्योंकि देह आदि कर्म फल के से शाखाओं के से निकलता हुआ अंकुर के समान अंकुर है, इसे इनका प्रवाल कर दिया। तेन विषय प्रवाला शाखा, इस तरह से विषय रूपी प्रवास युक्त शाखाएं, जिसको अंग्रेजी में बड्स कहते हैं। बड्स शाखा में भी क्या होता है, जगह जगह छोटा छोटा सा निकलता है, फिर वहां से पत्ते निकलते हैं, फिर वो भी आगे बढ़ता है। वैसे शाखा से प्रसार प्रसार प्रसार होते जा रहा कि नहीं जा रहा, वैसे ये भी होते जाता है, ये संसार वृक्ष वैसे फैलते जाता है। संसार वृक्ष परम मूलम उपादानम कारणम पुरमुक्तम, कहीं दोबारा आधे शब्द आ गया ना, मूल भी आ गया आदर्श मूलानी, पहले जो पहले भी आपने कहा था, कहते हैं पहले के अला श्लोक में भी ऊर्ध मूल अवाक शाखा कहा आपने, और यहां भी आदर्श मूलानी दोबारा आ रहा है। ये क्या बात, दो दो बार मूल शब्द आ रहा है, दो दो बार आदर्श शब्द आ गया सब। तब कहते बात यह है, पहली बार जो हमने कहा है वो ही संसार वृक्ष का परम मूल जो उपादान कारण है पूर्व मुक्तम, वो पहले कहा गया था। अब इसमें क्या कह रहे हो, अत इदानी कर्मफल जनित राग द्वेष आदि वासना मूलानि इव, अब जो मूल शब्द आया है यह मूल शब्द का अर्थ है कर्मफल जनित राग द्वेष आदि वासना। यह अनुगत है ना हम लोगों के अंदर जाने, एक जन्म में कहा क्या कर रहा है, हमारे अंदर विभिन्न प्रकार जो वासना है, वासना एक जन्म से दूसरे दूसरे जन्म में जाते रहता है, वो अनुसंतत है, मूलानी अनुसंतानी का विशेषण है ना, ऐसा आपस में मूलानी इव धर्माधर प्रवृत्ति कारणानी अवांतर भाविनी, धर्म अधर्म में प्रवृत्ति के कारण ही वासनाएं, हम लोगों के अंदर ऐसी वासनाएं होती है जिन वासनाओं के कारण से व्यक्ति क्या है जानते हुए न जानते हुए अनेक कारणों से दब दबा करके वह धर्म और अधर्म में प्रवृत्त होते रहता है। ये वासनाएं जब प्रबलतापूर्वक जग जाते हैं आदमी विवेक को खो जाता है, समझ नहीं पाते मैं अधर्म कर रहा हूं कि धर्म कर रहा हूं। अरे दुर्योधन तो फिर भी जानता तो था कम से मैं अधर्म कर रहा हूं, कहता ही साफ साफ जाना धर्म नचमे प्रवृत्ति, जाना में धर्म नचमे निवृत्ति, साफ बोल तो रहा है कम से जान तो रहा है मैं अधर्म कर रहा हूं, धर्म को भी जानता धर्म को भी जानता, फिर धर्म मेरी प्रवृत्ति नहीं हो रही, अधर्म मेरी प्रवृत्ति हो रही, अपनी प्रवृत्ति को तो पहचान तो है कम से कम। लोगों के इतनी विवेक नहीं होती है आजकल, तो दुर्योधन से भी खराब है, उनकी अपनी प्रवृत्ति के विवेक नहीं, हम क्या कर रहे हैं धर्म कर रहे हैं कि अधर्म कर रहे हैं, कहां मालूम रहता है लोगों को, मालूम है क्या लोगों को, मालूम नहीं हम पाप कर रहे हैं कि पुण्य कर रहे हैं। तभी तो कई भक्त आते हैं यहां पर कहते हैं महाराज हम तो जिंदगी में कभी एक झूठ नहीं बोला, एक पाप नहीं किया, किसी का कभी बुरा तक नहीं सोचा स्वप्न में भी, आज मेरे साथ ऐसे क्यों हो रहा है, ऐसे लोग कहते हैं आकर के। इसको जीवर उन्होंने जितनी झूठ छल कवट बेईमानी वगैरह किया है उसको उनको पहचान ही नहीं हमने किया कर, तभी तो कह रहे हैं आकर के हमने कुछ भी किया ही नहीं। क्या कहें उनको, कहना पड़ता है, हो सकता है इस जन्म में नहीं किया आपने, पिछले जन्मों में किया होगा भोग रहे हो, ये कहना पड़ता है। क्या ये तो कह नहीं सकते, नहीं आप इस जन्म में जरूर झूठ बोले, जरूर बेईमानी किए, कैसे बोल देंगे उनको, किया जरूर है इस जन्म में, तो पूरे जन्म में सही मानना तो पड़ेगा, जरूर किया पूर्व जन्म में किया, कहना पड़ेगा कभी ना कभी तो किया है, तभी तो फल मिल रहा है, तो कहां से फल मिलेगा, प्रार कर्म से थोड़ी बन गया। किसी जन जीव जन्म में अजन्म होता क्या है, दुश्मन लोग अनेक प्रकार से आते हैं ना दुश्मनी निकालने के लिए। हमारे एक भक्त है ना वो जो रामपाल, जो ये कहते हो तो साफ कहते पत्नी का मतलब पिछले जन्म का दुश्मन, वही पत्नी बन के आती है जान खाती रहती, दिन भर परेशान करती रहती है। हमने कहा उनको आप ऐसे बोल रहे हो, पत्नी यही बोलेगी तो क्या होगा तेरा, वो भी यही कहेगी ना फिर पिछले जन्म में दुश्मन होता वही पति बन के आता है और जान खाता है मेरा, तो दोनों बात आ गई ना, कहते दो दुश्मन ही आपस में जुड़ते हैं, यही बात हुई। आपस जब मिलना होता है तो दुश्मनों का ही मेल होता है इस विशिष्ट संबंधों के माध्यम से, और एक दूसरे के प्रति खतरा बन जाते जितने भी विशेष संबंध है, इसका कारण ही होता है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है, इसलिए अंत में खटाई पड़ जाती है विशेष संबंधों में। भले जिंदगी चला लेता पति पत्नी तो क्या करे, जी तो काटनी पड़ती है, इन दोनों ही जानते हैं कौन कितने पानी में है या नहीं। अब मजबूरी है, चला रहे गाड़ी, खेचो खेचो खेचो, जब तक जिंदे खेचते हैं, नहीं खींच पाते तो सेपरेशन, आजकल तो हो गया डाइवर्स नहीं करे पहले सेपरेशन, तो अलग रहो हम अलग रहेंगे, तुम्हें खर्चा पानी मैं दूंगा या तुम मेरे को खर्चा पानी, जैसा भी हो अपना व्यवस्था कर लो, दूर दूर रहो भाई, देखना भी नहीं, बात भी नहीं करना। उसके बावजूद भी एक दूसरे का आग लगी रहती है तो क्या करें, फिर कहेंगे सर डाइवर्स ही कर दो, छोड़ छुट्टी पाई, कानून से जो है डाइवर्स कर दो, इससे बढ़िया विदेशों में कहते हैं वी लिव टुगेदर, हम तो केवल साथ में रहते हैं, जब तक निभिया निभिया नहीं तो गुड बाय टाटा, उसी समय चले जाओ बाहर, तुम जाने तेरे काम जाने, हम जाने हमारे काम जाने, छुट्टी पाए। विदेशी संस्कृति तो मूलानी व मूलानी धर्माद प्रवृत्ति कारणानी अवांतर भाविनी, जो बीच में होने वाले हैं तानी अधश्च देहाद्यपेक्षया, उनको अध क्यों बोला आपने कि देहादि अपेक्षा से वो न्यून निम्न कोटि के हैं, कि देहादि अपेक्षा से वो निम्न कोटि के हैं, क्योंकि देह तो उद्भूत है ना, दिख रहा है आपको, इन वासना खा दिखाए जा रहे हैं, वो तो खटपट करने के बाद ही पता धर रही है वासना जग गया थे तो गड़बड़ कर गया, गड़बड़ करने के बाद भी धर रही है तो गलत वासना जगी थी, जब वासना उद्भूत हो रहा है काम करने प्रवृत्त करा रहा है आपको गलत काम में दौड़ा रहा है तब तो होश ही नहीं रहता है, सब खटपट हो गया तब होश में रही तो गड़बड़ हो गया, इसलिए उनको आध्यात् दिया अनभिव्यक्त अवस्था रहती है, ये अभिव्यक्त ये ऊर्ध्व है, देहादि की अपेक्षा से वो आधा है। मूलानी अनुसंततानी अनुप्रविष्टानी, अनुसंतत का मतलब क्या, वे अनुप्रविष्ट है मनुष्य लोक में, विशेष कर्मानुबंधीनी मनुष्य लोके, ये सब मनुष्य लोक में कर्मणाम रागजन मितो हेतु हेतु मत्वा एशां तथात्वेन अनवच्छिन्नतया प्रवृत्तिर विशेषतो मनुष्य लोके भवति इत्यतया तत्र हेतु महा अत्र इत्यादिना, विशेषतो अत्र मनुष्याणाम कर्माधिकार प्रसिद्ध, क्योंकि इस मनुष्यों को मनुष्यों के अंदर ही कर्म का अधिकार प्रसिद्ध है इस लोक में, मनुष्य लोके का इसे समास क्या करेंगे, मनुष्यश्च असौ लोकश्च इति अधिकृतो ब्राह्मण्यादि विशिष्टो देह मनुष्य लोक, ब्राह्मण क्षत्र वैश्य शूद्र इत्यादि विशिष्ट जो शरीर है ना, इस शरीर का नाम मनुष्य लोक समझना, पृथ्वी को नहीं लेना, कर्म व्युत्पत्ति लोक्यते असौ इति लोकः, आन विचार करें देखो, इसलिए कर्म व्युत्पत्त्या प्राणी निकायो लोकः, अंतिम पंक्ति आंगरी 613 में, कर्म ने व्युत्पत्ति करना, कर्तृ भी नहीं भाव भी नहीं, तीन प्रकार व्युत्पत्ति होते हैं ना, कर्म कर्ता भाव, तो कर्म व्युत्पत्ति लोक्यते असौ इति लोकः, प्राणी निकाय प्राणी का शरीर, मनुष्यश्च असौ लोकश्च, उसे कौन सी प्राणी लेना, मनुष्य रूपी प्राणी का जो शरीर है उसका नाम मनुष्य लोक, कि यह शरीर में ही रहकर आप अधिकृत होते हैं कर्म करने में। अभी कौन सा शरीर? इसमें भी ब्राह्मणत्व विशिष्ट, क्षत्रियत्व विशिष्ट, वैश्यत्व विशिष्ट, शूद्रत्व विशिष्ट, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास आदि आश्रम विशिष्ट, वर्णाश्रम धर्म विशिष्ट जो यह मनुष्य शरीर है वही कर्म में अधिकृत है। यह प्रसिद्ध शास्त्रों में अतिव कह दिया कि कर्माण बंधिनी मनुष्य लोके। अब इस संसार वृक्ष स्वयं वर्णित संसार वृक्ष, ये जो वर्णन किया गया संसार वृक्ष है पुनः पुनः रागादि के द्वारा प्रवृत्त प्रवृत्तत्व अनादि है, अनादित्वात न संसार वृक्ष स्वयं उच्छेदते, ये जो संसार वृक्ष स्वयं उच्छेदित तो हो नहीं सकता और न उच्छेद तुम शक्य थे क्या ना भी, और कोई भी इतना आसानी से इसको उच्छेद नहीं कर सकता। लेकिन यह भी नहीं है कि इसको कोई उच्छेद ही नहीं कर सकता, ये भी बात नहीं। ऐसा भी साधन है जिसके द्वारा इसको उच्छेद हो सकता है, उस बात को कथन करने के लिए अगला श्लोक आरंभ होता है।